kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Ukrainie trwają zacięte walki o dużym strategicznym znaczeniu w rejonie Bachmutu. Za chwilę najnowsze doniesienia z frontu. Sytuacja epidemiczna pozostaje stabilna, potwierdzają to najnowsze dane. Władze lotu prognozują, że w najbliższym czasie ceny biletów lotniczych nie ulegną zmianie. Należy się liczyć z tym, że ceny pozostaną wysokie. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrii Jermak przekazał w mediach społecznościowych najnowsze doniesienia z frontu. Jak oświadczył, siły ukraińskie skutecznie bronią się na wschodzie kraju, a plany wroga dotyczące zajęcia Bachmutu ponoszą fiasko. Zacięte walki o Bachmut w obwodzie donieckim toczą się od sierpnia. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę Bachmutu. W ubiegłym tygodniu dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Oleksandr Syrski powiadomił, że oddziały szturmowe rosyjskich najemników z grupy Wagnera atakują w Bachmucie z kilku kierunków jednocześnie, próbując przerwać ukraińską linię obrony i przedostać się do centrum miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedawnym wywiadzie dla telewizji CNN podkreślał, że kilka dni temu Rosjanie, jeśli zdobędą Bachmut, będą mieli otwartą drogę do innych miast na wschodzie kraju. Teraz krótko najnowsze dane epidemiczne. Minionej doby badania potwierdziły prawie 500 zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 2500 testów. Dzisiejsze dane potwierdzają, że sytuacja epidemiczna pozostaje stabilna. Tydzień temu wykryto niemal tyle samo infekcji. Teraz ważna wiadomość dla planujących wakacyjny wypoczynek. Wiceprezes PL LOT Michał Fio powiedział, że mimo taniejącej ropy naftowej nie ma co liczyć na tańsze bilety. Zaznaczył, że ceny paliwa lotniczego cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. Wskazał także, że na koszt paliwa składają się też inne opłaty. Mając na uwadze presję inflacyjną, a tę obserwujemy przecież w opłatach lotniczych, w kosztach personelu, we wszystkich kosztach, które mamy w naszej linii lotniczej, nie spodziewałbym się, że ceny biletów lotniczych będą niższe. Jest duże zapotrzebowanie. W dalszym ciągu są spore ograniczenia w lotnictwie na zachodzie Europy i należy się liczyć z tym, że ceny pozostaną wysokie. Michał Fijo dodał, że linie lotnicze, w tym PL LOT, ponoszą także inne koszty, które wpływają na ceny biletów, a te cały czas rosną, między innymi z powodu inflacji. Dlatego też nie ma w tej chwili co liczyć na tańsze bilety. Te ostateczne ceny, które płacimy, są na bardzo wysokim poziomie, bo jak nie dochodzi do tego marża rafineryjna, to dochodzi marża portu lotniczego. A w wielu miejscach na świecie, do których latamy, ceny są po prostu ustalane administracyjnie, więc w tym sensie to ta baza dla przewoźnika lotniczego, ona się w ostatnim czasie bardzo nie zmieniła. Wiceprezes LOT-u wskazał także, że w tej chwili certyfikaty CO2 są na wysokim poziomie cenowym, co także powoduje wysokie koszty u przewoźników. Wielkanocne dzieło Caritas to nowa akcja przygotowana na czas Wielkiego Postu. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotowała z tej okazji świece, baranki i kartki świąteczne. Ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, mówi, że zdobyte w ten sposób środki wspomogą potrzebujących. Fundusze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na działalność statutową Caritas zarówno w naszych parafiach, jak i na poziomie ogólnopolskim. Dziękujemy wolontariuszom parafialnych zespołów Caritas, którzy rozprowadzają wielkanocne pamiątki. Dystrybucja świec, baranków i kartek świątecznych odbywa się w kościołach archidiecezji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej Polsce będzie dziś pogodniej, z temperaturą dochodzącą do 17 stopni. Na północy więcej chmur, z których w rejonie Pomorza Zachodniego i na krańcach województwa lubuskiego może spaść przelotny deszcz. Sporo słońca także na wschodzie. Na termometrach do 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum i do nawet 17 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy dzisiaj tuż po 22:00.

these chains and flow like light into a rainbow. Oczywiście Agnieszka Łukasiewicz to realizuje dzisiejszą audycję, a wydaje ją Wojtek Doroż. Natomiast Maciek, z którym znalazłam tę piękną bosanowę, to jest oczywiście Maciek Łyszkiewicz. Maćku, pozdrawiam cię serdecznie. I przechodzimy do rozmowy. Iluzjonista Igrek Dzięgielewski jest moim gościem. Połączyłam tutaj w tej nazwie twoje dwie pasje, czyli magię i media społecznościowe. Zajmujesz się obiema. Twój profil, właściwie kanał na YouTubie śledzi milion mniej więcej osób, subskrybentów jest tyle. Masz rekordy oglądalności niektórych odcinków. Rozmawiałeś między innymi z Robertem Lewandowskim, jeżeli chodzi o takie polskie gwiazdy, ale i światowych masz kilka. Natomiast ciekawi mnie, co było pierwsze w twoim przypadku. Czy magia, czy właśnie działalność YouTubeowa? Zdecydowanie iluzja była magia pierw. Ja już byłem zawodowym iluzjonistą i występowałem dla firm, kiedy pojawiał się, w ogóle robił się popularny YouTube. I YouTube i social media były po prostu taką formą, pomysłem na promocję swojej działalności, więc tak to się zaczęło lat temu już chyba. Jeszcze ten kanał, który jest teraz, to ma 11 lat, ale jeszcze wcześniej miałem inny kanał, który jest ukryty. Jest jakieś 13-14 lat temu. Pierwsze treści wrzucałem do internetu. No i poniekąd przez te lata gdzieś tam analizowania tego bycia w tym środowisku, pomagania innym twórcom, a teraz już markom, no gdzieś tam taka wiedza została w głowie, którą się też trochę dzielę. To zaraz o tym pomówimy, bo też ważne jest chyba i dla mnie ciekawe, jak się zmieniał YouTube i czego tak naprawdę potrzebują teraz widzowie, słuchacze i czy to oni decydują o swoich wyborach, czy też nie. Ale jaką sztuczkę, jaką iluzję pokazałeś Robertowi Lewandowskiemu na przykład? To jest ciekawa historia, bo ja bardzo się długo zastanawiałem nad tym, co zrobić, bo akurat jestem ogromnym fanem. Dzisiaj też będę komentował El Clasico, także też taki zaszczyt mam dzisiaj w telewizji, więc ja troszeczkę byłem zestresowany i nie będę ukrywał, że troszeczkę kreatywnie się zablokowałem i zrobiłem kilka iluzji. Ale tą finałową iluzją była karta w piłce, czyli taka idea połączenia trochę mojego świata, czyli kart, które uwielbiam, i świata Roberta, czyli piłki. Wyszło fajnie, ja nie jestem zadowolony. Uważam, że to takie trochę zbyt oczywiste połączenie, ale po prostu byłem wtedy na tyle zblokowany przez te 2 tygodnie, kiedy miałem czas, kiedy dowiedziałem się, że będzie możliwość takiego nagrania, że tylko to póki co wymyśliłem, ale myślę, że jeszcze będzie jakaś okazja. Mhm. A Alvaro Soler na przykład, co dla niego przygotowałeś? Tam Alvaro... chyba duża była jakaś ta niespodzianka iluzjonistyczna. Tak, Alvaro Soler, dowiedzieliśmy się w researchu, że jest fanem motoryzacji takiej klasycznej i klasyków, i dowiedzieliśmy się, jaki jest jego wymarzony klasyk, wypożyczyliśmy go i pojawiłem go dla niego. Mhm. Także to, z tego jestem bardzo zadowolony. Trafiony tak. Był ten Nie, no strzał. Oczywiście, że tak. No i też była magia z płytą, więc jakby było dużo bardziej spersonalizowana ta iluzja. A zdarzyło się, że ktoś cię pobił podczas nagrań? Podczas nagrań, czy ktoś mnie pobił? Mike Tyson mnie uderzył. Mm-hmm. Ale to było planowane i żartobliwe, więc akurat nic poważnego. Tak. Tak, ale twój taki... No skąd się w ogóle wzięło to w twoim życiu i czy magia ma dużo wspólnego z matematyką? Ja studiowałem matematykę stosowaną na Politechnice Gdańskiej, bez sukcesów. 3 lata na pierwszym roku, jak to mawialiśmy. Trochę więcej, ale matematyka jest bardzo powszechna w mojej rodzinie. Nie wiem, czy każdy iluzjonista musi być matematykiem, ale ja to analityczne myślenie sobie bardzo cenię. Uważam, że ono pomaga. Pomaga wymyślać nowe efekty. No i też w dobie tego, jak komunikujemy się, ja bardzo dużą, na pewno większej ilości ludzi miałem okazję pokazać magię za pomocą telewizji lub internetu, jeżeli można to tak nazwać, niż na żywo, bo wiadomo, że to jest skala. Niezależnie, czy to jest scena na evencie firmowym, czy to jest internet, to dbam o utrzymanie uwagi. I to myślenie analityczne i tutaj pomaga, bo na żywo można analizować, wręcz nawet nagrywać i patrzeć, co mogę poprawić. A w internecie już mamy ogromne ilości danych, które mówią o tym, co widzowie w danej sekundzie dosłownie robili, oglądając film, więc to jest szalenie dla mnie inspirujące i uważam, że te rzeczy się przenikają i nawzajem napędzają do rozwoju. No to powiem państwu, jak mi Y podawał swój numer telefonu. Kazał mi na klawiaturze wcisnąć 3 przypadkowe zupełnie cyfry. Potem mojej koleżance kazał zrobić to samo. Potem jakieś działanie matematyczne, mnożenie, dzielenie, coś tam. Kilka tego było zupełnie naprawdę przypadkowe cyfry, które pojawiały się w naszych tylko mózgach. Po czym kiedy nacisnął tam równa się, wyszedł 9-cyfrowy numer i okazało się, że on był numerem telefonu. Jak to zrobiłeś, powiedz? Tak, to jakiś zbieg okoliczności musiał być, wiesz. Tu możemy tylko dodać, bo dla słuchaczy może być istotne, że to był twój telefon. To był mój telefon, to był mój. To mogłoby prawda, być mój. Trywialne, gdyby nie, to był mój. To był mój, naprawdę. Tak, więc no jest to iluzja, którą często robiłem. Spróbuję sobie przypomnieć, do której gwiazdy to pokazywałem, ale wydaje mi się, że robiłem to dla Joanny Krupy. No, oczywiście, że ty, Joanna, no piękne kobiety, warto mieć numer, więc w taki sposób. To jest taka dziedzina iluzji, na którą się mówi mentalizm i to jest taka dziedzina iluzji, której tworzymy różne zjawiska pozornie niemożliwe z zakresu takich parapsychicznych, jak czytanie w myślach lub sugestia, więc tutaj za pomocą sugestii osiąga się taki efekt, żebyście wybrały akurat te liczby, które trzeba wybrać, żeby wyświetlił się mój numer. Niczego nam nie sugerowałeś. Przynajmniej jesteśmy tego pewne. Obie z koleżanką, bo był świadek. Dobra sugestia polega właśnie na tym, że ludzie nie są jej świadomi. No właśnie. Teraz przechodzimy do tego drugiego tematu, czyli media społecznościowe i algorytmy. Bo przez te kilkanaście lat, kiedy działasz, na pewno obserwujesz, mając jeszcze takie zacięcie analityczne, jak się zmieniają potrzeby widza. A być może właśnie to maszyny, to algorytmy te potrzeby tworzą, jak to jest? Wydaje mi się, że tak pierwotnie nasze potrzeby jako odbiorców się bardzo nie zmieniają. Jedyne co, to pewnego rodzaju stymulacja może, to są na to badania, zmniejszyć, to się nazywa po angielsku attention span, czyli taki czas, kiedy jesteśmy w stanie się skoncentrować. On spada i spadł do 6 sekund, ale już dawno temu, bo w 2015 już były te opracowania. Platformy internetowe zaczynały od tego, że po prostu robiły się popularne, na przykład YouTube. W zasadzie to przez przypadek był to serwis, w którym się wrzucało filmiki, no ale w pewnym momencie przyszła optymalizacja tego, jak możemy sprawić, żeby więcej zarobić. No i im więcej ludzie spędzają czasu na platformach, tym lepiej będzie można zarobić. Więc taka ciekawostka, ja w 2014 roku zarobiłem na YouTubie więcej niż YouTube globalnie. Dlatego, że YouTube nic nie zarobił i oni wtedy musieli właśnie zacząć zastanawiać się, jak to będą monetyzować. Do tamtego czasu to wyglądało tak, że algorytm promował te filmy, które mają najwięcej wyświetleń, więc taka ciekawostka historyczna, można było to hakować. Ja to z uśmiechem wspominam te wszystkie czasy. Ja oczywiście nie załapałem się jeszcze na takie całkowite hakowanie, ale generalnie były takie momenty, kiedy można było ustawić sobie przeglądarkę, żeby się odświeżała i nabijać sobie wyświetlenia, a jak system widział, że film ma dużo wyświetleń, nieważne, że były one z tego samego komputera, nieważne, że były one bardzo krótkie, to promował ten film, więc wiem o tym, że były takie rzeczy historycznie, no ale z czasem oczywiście zauważyli, że to nie jest korzystne dla platformy, dla reklamodawców. I zostały dodawane inne zmienne, było ocenianie filmów gwiazdkami, które zostały potem wycofane, są łapki w górę, łapki w dół, aż ostatecznie zauważono, że taką najlepszą zmienną, która właśnie jest najbardziej opłacalna, jest czas oglądania. Chodzi o to, żeby ludzie jak najwięcej czasu spędzali na treściach w internecie i to jest uniwersalne na wszystkich platformach, to nawet nie dotyczy tylko YouTube'a. I ten czas oglądania jest o tyle istotny, bo żeby naprawdę zwiększyć ten czas oglądania w internecie, to platformy używają do tego dość pierwotnych sposobów, takiego uzależniania nas od wydzielania dopaminy. Stąd na przykład, jeżeli się Państwo byście zastanawiali nad tym, dlaczego akurat teraz, jak wejdę na social media i będę przewijać palcem, to dlaczego jest to z dołu na górę, a nie z boku na bok? Dlatego, że zrobiono badania, że to bardziej wydziela dopaminę po prostu, że jest to bardziej pierwotne, że nawet małpa zrozumie góra-dół. Prawo-lewo już nie było tak skuteczne, więc jakby tego typu mikro rzeczy są analizowane tylko po to, żeby nas trochę bardziej uzależnić od tego. No i powiedzmy sobie szczerze, każdy, kto rano wstając pierwsze co sięga do telefonu, to wie, że jest uzależniony, więc te wydzielanie dopaminy jest takim najskuteczniejszym sposobem na właśnie zwiększenie tego czasu oglądania. Ja ostatnio już wyniosłam telefon do drugiego pokoju właśnie, żeby ten nawyk ukrócić, bo wydawał mi się, że już niepotrzebny i niebezpieczny. Czy media mogą być twoim zdaniem niebezpieczne, media społecznościowe? Jak wszystko mogą być niebezpieczne. Nawet woda może być niebezpieczna. Musimy ją pić. Jest to chyba jedyna taka najbardziej potrzebna nam substancja, bo 3 dni i nas nie ma. Ale też można się nią zachłysnąć i udusić, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Zdecydowanie w tym momencie social media są jakimś tam niebezpieczeństwem ze względu na brak wiedzy na ten temat. Myślę, że to się będzie bardzo zmieniało. To jest tak naprawdę bardzo świeża rzecz, no bo mówimy o 2010 roku, kiedy powstał Facebook. Dostęp do wideo, kiedy urządzenia i szybkość internetu mobilnego zaczął się rozwijać w 2014-15. Ja pamiętam w 2014 udział oglądania moich filmów z telefonów komórkowych był na poziomie 30%. I tak się zastanawialiśmy wtedy, pamiętam, analitycznie, no, może to trochę rośnie, ale to nie jest aż tak istotne. to się dość szybko rozwinęło, bo w tym momencie to jest pewnie bliżej 90%. No i te możliwości technologiczne, one są stosunkowo niedawno, dopiero od paru lat, więc zmiany cywilizacyjne, które za tym pójdą, będą duże i będziemy musieli swoje odchorować. Myślę, że rodzice dzieci muszą chyba zwłaszcza tutaj zwracać uwagę. Zresztą, na to. Znaczy akurat jeżeli chodzi o dzieci, to jest w ogóle zupełnie inny temat, bo bodźce, które są dostarczane do dziecka w formie muzyki, nawet w zabawkach, które po prostu wydają dźwięk, ale też bajki w internecie, na YouTubie, w telewizji, w telefonie, to są rzeczy, które przystymulowują małe mózgi dzieci i hamują ich rozwój mowy. Więc do trzeciego roku życia chyba WHO całkowicie zabrania, chyba do drugiego, nie powinno się do trzeciego w ogóle, a najlepiej ograniczyć do 6-7 roku życia do absolutnego minimum. To jest bardzo trudne dla współczesnego rodzica, bo współczesny rodzic twierdzi, że jak nie da tego telefonu na chwilę, to nie będzie miał świętego spokoju. Jakoś bez telefonów sobie kiedyś radziliśmy. Polecam się nie poddawać. A nad jaką sztuką magiczną pracujesz teraz? To jest bardzo ciekawe, bo ludzie z szacunkiem mówią sztuką magiczną na iluzje, które robię, ale prawda jest taka, że pracuję nad swoją sztuką teatralną. O czym będzie? W zasadzie to jest napisane, to jest taki, bardziej pracuję nad tematem logistycznym tego, żeby jakiś teatr zgodził się to wystawić ze mną. Bardzo ciekawy temat, tylko nie chcę za bardzo spoilerować, ale mogę powiedzieć, będzie się to nazywało, jeżeli się uda to wyprodukować, oczywiście Sen. I jest to bardzo zainspirowana pokaz, taki monodramat, można powiedzieć, zainspirowany bardzo filmem Incepcja i konkretną sytuacją w moim życiu, kiedy jako 20-latek bardzo nieszczęśliwy na tych studiach matematycznych, zestawiony przez dziewczynę, przez 2 tygodnie spałem praktycznie cały czas i moje sny się kontynuowały, to znaczy dzień w dniu miałem i zacząłem bardziej żyć we śnie niż w rzeczywistości i tak po około 2 tygodniach trochę się tego przestraszyłem. I się po prostu tknąłem, powiedziałem, trzeba zacząć żyć, trzeba się wziąć za siebie. No i potem się wydarzyły te wszystkie fantastyczne rzeczy. Nagranie z Robertem Lewandowskim, program w telewizji, nagranie z Mike'iem Tysonem. No proszę, wizyta progu, tak. W polskim Radio Trójka. Tak, u mnie. No właśnie, to jest, potwierdza moją tezę, że za każdą cudowną karierą stoi pewne małe nie usłyszane od kobiety. Tak, pewnie tak. Myślę, że za każdym jakimś sukcesem mężczyzny tak stoi jakieś złamane serce. Ale potem druga kobieta, która potrafi je uleczyć, więc tak, to też należy dodać. Chociaż bym raczej polecał uleczyć samemu, żeby wejść świeżo w ten związek drugi. To bym tak, jeżeli mogę, tak troszeczkę się pomądrzyć w tych tematach, bo jestem całkiem skuteczny, jeśli o to chodzi. Pozdrawiam moją żonę. No i wracając do tego spektaklu, to ja mam taki lęk i to jest prawdziwy lęk, że ja się dzisiaj położę spać i się obudzę jako ten 20-latek, który po prostu tylko marzy o tym wszystkim, że to był ten sen. No i po prostu o tym napisałem spektakl. Mogę cię uszczypnąć. To pewnie pomoże. Natomiast jeszcze prawdą ponoć jest to, że gwiazdy muzyczne, z którymi rozmawiasz, wkrótce po tej rozmowie piszą piosenki o magii, to taki prawda? Taki zbieg okoliczności, tak się zdarzyło, że akurat Alvaro Soler miał piosenkę jakiś pół roku, rok po tym, jak nagrywaliśmy, chyba wyszła, więc już pewnie zaraz po tym, jak się poznaliśmy, to pisał. Jakoś tak, nie wiem, czy to przypadek, czy ten, ale magia to fakt, więc to już nie. Posłuchajmy w takim razie. Bardzo dziękuję. Igrek Dzięgielewski był moim gościem. Posłucham teraz Alvaro Solera właśnie w tej piosence. Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa. Que esta vida es nuestra, nada que perder. Ya verás que sale bien y nada importa hoy. Te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luz. Que la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Proszę Państwa, to była magia, a teraz przechodzimy do tego oszukiwanego magią mózgu, bo jest sposób na to, żeby służył nam długo i dobrze. Rozmawiam teraz z doktorem Mateuszem Grajkiem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Napisał pan ciekawy artykuł, czy też był osobą przepytywaną przez redaktora z Gościa Niedzielnego i to mnie zainspirowało bardzo do tej rozmowy, bowiem to, co jemy, może wpływać na to, jak, w jakiej formie będzie nasz mózg, zwłaszcza jeżeli chodzi o te późne lata. Czy to prawda, że pożywienie i tryb życia może na przykład nie dopuścić takich groźnych, nieprzyjemnych chorób, jak na przykład Alzheimer? Oczywiście, pani redaktor, dieta ma tutaj niebagatelny wpływ. Oczywiście tutaj trzeba by było sprostować, ponieważ na to, w jakiej kondycji będzie nasz mózg i ilu, że tak powiem, lat doczeka w dobrej kondycji, wpływa szereg czynników i to będą czynniki związane ze stylem życia, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, dieta, ale również aktywność fizyczna, ale również warunki środowiska oraz oczywiście geny, bo one również będą tutaj miały swój wpływ na to. Ale jeżeli chodzi o dietę, to oczywiście zrównoważona, racjonalny sposób odżywiania przede wszystkim. Oczywiście są tutaj pewne modele żywieniowe, które będą sprzyjały dobrej kondycji naszego mózgu. A co konkretnie? Co konkretnie? Są to diety, na przykład dieta DASH bądź dieta MIND, jeżeli chodzi tutaj o choroby neurodegeneracyjne, bo myślę, że tutaj przede wszystkim mamy je na myśli, jeżeli chodzi o osoby starsze. Są to diety oparte o model śródziemnomorski, czyli diety obfitujące w dużą ilość warzyw, owoców, chudych, odtłuszczonych produktów mlecznych, chudego mięsa, mięsa drobiowego, mięsa ryb, ale także pełnoziarnistych produktów zbożowych, orzechów, roślin strączkowych. I dlaczego tak się dzieje, że te diety są takie polecane? Ze względu, że są przede wszystkim zrównoważone i odpowiadają wszelkim zasadom żywienia. Ponadto dostarczają naszemu organizmowi bardzo dużo antyoksydantów. A jak pokazują badania naukowe, za szereg zaburzeń, dysfunkcji mózgu, a przede wszystkim zaburzeń poznawczych, takich jak choroba Alzheimera czy też Parkinsona, odpowiedzialne są stany zapalne w naszym mózgu, które doprowadzają do degradacji neuronów. I właśnie te antyoksydanty zabezpieczają przed tego typu zjawiskami. Będą to oczywiście witaminy, na przykład witamina A, D, E oraz C, ale również inne substancje pochodzenia roślinnego, tak zwane bioflawonoidy, resweratrol, quercetyna, rutyna, koenzym Q10 chociażby. To gdybyśmy tak mieli wymienić 5 produktów, które należy od jutra, od poniedziałku włączyć do naszej diety, żeby unikać tych chorób neurodegeneracyjnych, to co by to było? Oczywiście będą to oleje roślinne, takie jak chociażby oliwa z oliwek, będą to tłuste ryby morskie, będą to orzechy, warzywa, owoce. Przede wszystkim w warzywach i owocach będziemy mieli bardzo dużo antyoksydantów. Tutaj można się posiłkować takimi tabelami, które nazywają się ORAC i one wskazują na ten potencjał, czyli ile tych antyoksydantów w tych produktach jest. Więc najłatwiejszym takim źródłem antyoksydantów będą albo zielone warzywa liściaste, bądź też na przykład owoce jagody, bądź też borówki. O, czyli na przykład taka sałatka z zielonych liści, z borówkami na przykład, z orzechami, polana oliwą z oliwek i na przykład kozi ser do tego, albo jakiś inny, może być dobrym uzupełnieniem, albo nawet codzienną taką porcją zdrowia dla naszego mózgu. Tutaj wspaniały przepis. Tak, to wymyśliłam ad hoc. A te diety, o których pan wspomniał, czy możemy powtórzyć ich nazwy? Jest to dieta DASH i dieta MIND. Z języka angielskiego piszemy MIND. Dobrze, to nasi słuchacze na pewno znajdą. Skoro już nam tak dobrze idzie i zadbaliśmy o mózg, to jeszcze może teraz szybciutko o nastrój zadbamy. Co trzeba jeść, żeby być w dobrym, pogodnym nastroju? A to już jest pytanie rzeka, pani redaktor, ponieważ na to możemy patrzeć z dwóch stron. Tak, z perspektywy psychologa powiem, że przede wszystkim to, co nam się kojarzy z dobrym samopoczuciem i dobrym nastrojem, to są te wysokoenergetyczne przekąski, tak, popularnie nazywane słodyczami. Dlaczego tak się dzieje, że one nam poprawiają nastrój? Jest to troszeczkę taka, powiedziałbym, pułapka naszego mózgu, ponieważ troszeczkę nasz umysł działa na zasadzie schematów. Kojarzymy tego typu produkty z dzieciństwem, tak? Źle się czuliśmy, czy też mieliśmy złe samopoczucie, dostawaliśmy lizaka, tak? Mhm. Czy też w odwrotną stronę, jeżeli byliśmy niegrzeczni, wtedy odmawiano nam tego typu produktu. I te produkty po prostu łączą się w naszym mózgu z przyjemnością. Powodują, czy nawet sam widok tego produktu powoduje wyrzut dopaminy w naszym mózgu, która jest neuroprzekaźnikiem przyjemności. Mhm. Ale tak naprawdę, co działa krótko, to trzy takie rzeczy, które nam poprawią nastrój na pewno, bez względu na konotacje. Trzy takie rzeczy. Tak. Jeszcze nie przeszedłem do perspektywy takiej, powiedziałbym, dietetycznej, bo oczywiście ja tutaj Państwa nie będę zachęcał do jedzenia słodyczy, bo mi tego nie wolno mówić. Z perspektywy takiej stricte dietetycznej najlepsze będą produkty również wysokoenergetyczne, ale takie, które będą powodowały ten wyrzut energii nie w minutach, a w godzinach, czyli nie będą powodowały szybkiego wzrostu insuliny i jego gwałtownego spadku. Zatem produkty pełnoziarniste będą tutaj bardzo polecane, ponieważ one będą właśnie działały w ten sposób, że będą powodowały ten stopniowy wzrost energii. No to chyba tutaj jedyny razowy chleb z masłem i z miodem przychodzi mi do głowy. Albo pełnoziarniste ciasteczka, bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Tak, ale nie demonizowałbym tutaj w tym aspekcie czekolady. Ona nam się bardzo kojarzy z przyjemnością. Oczywiście tutaj naukowcy polecają spożywanie czekolady gorzkiej, czyli takiej 85%. I tutaj pojawia się kolejny temat związany z samopoczuciem, ponieważ czekolada oprócz tego, że zawiera żelazo, magnez, powoduje wyrzut serotoniny, czyli czujemy się szczęśliwsi, jest też bardzo ważnym, jak pokazują badania, prebiotykiem, czyli może wspomagać rozrost flory bakteryjnej. Czyli bardzo zdrowe. Jelita. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, bo widzę, że jest pan tutaj skarbnicą wiadomości, także na raz jej nie poznamy. Okay, doktor nauk o zdrowiu Mateusz Grajek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu był moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia przy kolejnej miłej okazji. starts to cry. The lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane, baby's just like Miles, lady's just like heaven when she smiles. Lady wants to know, she wants to know the reason, got to know the reason why. This man has got to go, this man is always leaving. How he hates to say goodbye. What she doesn't know is there really is no reason, really is no reason. Nostalgicznie, tajemniczo troszkę to brzmi, podobnie jak atmosfera w serialu Archiwista. Nie wiem, czy Państwo go oglądają. Ja obejrzałam kilka odcinków i podziwiam kreację pana Henryka Talara, ale także koncepcja tego serialu, czyli odnajdywanie dawnych tajemnic nierozwiązanych i próba dotarcia do prawdy. A w studio gościmy młodą aktorkę, która właśnie zagrała w drugiej serii tego serialu. Anna Kraszewska, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz troszkę o postaci, którą tam grasz. Moja postać, podkomisarz Hanna Buczak, to młoda policjantka. Próbuje kreować ją troszeczkę na przekór typowej policjantce w serialach kryminalnych, czyli bez takiego archetypu męskiego, tylko próbuje być po prostu jak najbliżej siebie, być radosna i trochę inaczej tą przestrzeń policyjną odbierać niż gdzieś widziałam w swoich inspiracjach. Czyli taka bardziej subtelna jest twoja postać, tak? Kobieca, ale pełna radości. Kobieca, nie wiem, czy taka subtelna, na pewno jestem bardzo odważna. Wsadzam nos w nie swoje sprawy, jestem przemądrzała. W ogóle męskie otoczenie nie robi na mnie wrażenia i tak naprawdę najważniejsza dla mnie jest sprawa i działanie. A jak ci się pracuje z takimi uznanymi już aktorami? Praca z panem Henrykiem Talarem, Mirosławem Zbrojewiczem, Rafałem Morem, Józkiem Pawłowskim. To była taka szkoła, druga szkoła filmowa i myślę, że na pewno ma to ogromny wpływ na mnie jako aktorkę, bo praca z tak doświadczonymi aktorami i obserwacja, jak oni są przygotowani, jak kreują, jak się zachowują przed ujęciem, w trakcie ujęcia, to chyba bardzo teraz determinuje mnie jako młodą aktorkę. No a jak pracują? Czy rzeczywiście jest tak, że ktoś tyle lat obecny przed kamerą, na scenie, może już podchodzić do zawodu z pewną nonszalancją, nie wiem, nie być do końca przygotowanym, spóźniać się, traktować jako gwiazdę, czy wręcz przeciwnie, ta dyscyplina aktorska jest cały czas? Jeżeli chodzi o pana Henryka Talara, to właśnie jest tak, że absolutnie jest to osoba zawsze przygotowana, zawsze przyjeżdżająca na czas. Ma spisane wszystkie teksty, nie tylko swoje, ale innych postaci. Jest to taka mrówcza, że tak powiem, praca. To jest jak taki archiwista, który właśnie, on gra archiwistę i też taki jest. Wszystko jest przygotowane do takiego stopnia, że jak już z Henrykiem dłużej pracowaliśmy, mieliśmy 54 dni zdjęciowe, to jest bardzo dużo. Cały projekt miał około 60 chyba 5 dni zdjęciowych, ja miałam 54. Większość scen z Henrykiem Talarem, to nieraz się pytałam pana Henryka, a co pan myśli, bo tu mi tak trochę nie rozumiem. A tutaj jest taka, może by zmienić to jedno zdanie albo ten tekst, że może spróbujmy od innej strony. I on mi dawał taką wolność, czasami nie dawał mi odpowiedzi wprost, tylko dawał mi takie zdanie, pomyśl o tym, co chcesz przekazać też jako ty, jako Ania do tej postaci, żeby to nie tylko była gra na postać i tekst, ale żeby włożyć tam też siebie, jakąś misję. No tak, a na końcu jest najważniejsze, co widzi widz i co widz zrozumie, prawda, z tego serialu. To prawda. Oglądałam, bo jest dostępnych 5 odcinków i mogłam się teraz skonfrontować z tym, jak ja to widziałam grając i będąc na planie, a teraz jak wygląda to realizacyjnie, gdzie już dochodzi muzyka, korekcja barwna serialu i nagle w ogóle znajduję nowe rzeczy. Nagle widzę też ten błysk w oku innych aktorów i to jest jakby tak na nowo oglądam serial, chociaż mam trochę problem z oglądaniem siebie, chociaż staram się patrzeć na to jako naukę, czyli co wydawało mi się, tak? Że realizuję, a co nie do końca wyszło. Mhm. A teraz, bo to była taka pierwsza duża rola po szkole teatralnej, czy już wiesz, w którą stronę chcesz iść jako aktorka? Marzę o filmie. Zaraz na roku dyplomowym weszłam do Teatru Powszechnego w Łodzi w zastępstwo w 2 spektakle. Potem pojawił się serial, więc musiałam podjąć pewne decyzje. Ilość dni zdjęciowych i główna postać w serialu zaważyła na tym, że musiałam po prostu zostać w Warszawie i jakby porzucić teatr. Ale myślę, że takim największym, i wiem o tym, marzeniem jest film, po prostu film. Czyli fabuła. Fabuła. Ale też serial Archiwista, każdy odcinek to są takie trochę małe fabuły. To nie jest taki typowy serial telewizyjny. Tam jest zamknięta całość. Każdy odcinek to zamknięta całość, jedna rozwiązana tajemnica, napięcie, które rośnie i opada. Poznajemy właśnie rozwiązanie. Bardzo ciekawie zrobiony jest rzeczywiście ten serial. Myślę, że już ma swoich fanów wśród widzów telewizji, ale także i słuchaczy Trójki. Mam nadzieję, że i państwo do nich należą. Więc może jednak serial w takiej właśnie rangi, czy w takiej formie jak ten. Teraz bardzo dużo powstaje seriali, które mają tak naprawdę formę filmową, co jest, na przykład ja się z tego bardzo cieszę, bo już jest więcej tego wszystkiego i serial nie oznacza właśnie telenoweli, ale takich krótkich form filmowych i jest to na pewno możliwość dla młodych aktorów, żeby zagrać, ale tak samo jest dużo nowych seriali i tak samo jest dużo młodych aktorów, więc... Konkurencja jest. Konkurencja, tak? Jest dość duża, tak. Tak, a dzisiaj a propos nowych seriali wchodzi na ekrany telewizyjne nowy serial Polowanie na ćmy. To jest opowieść właśnie o Warszawie z początku XX wieku, więc i kryminał, i zbrodnia, i sprawy społeczne, wspaniałe ponoć kostiumy. No i dobra gra aktorska, więc jeżeli państwo chcą obejrzeć coś, dowiedzieć się czegoś o historii Polski, to jak najbardziej polecamy również i ten serial. A czy ty masz jakąś swoją postać, która cię inspirowała? Czy do której dążysz? Niekoniecznie aktorka, może po prostu jakaś postać historyczna. Czy pytała mnie pani w kontekście tego serialu Archiwista, czy nie, tak? W ogóle. I nigdy nie skupiałam się na jednej osobie, raczej na tym, na działaniach danej osoby. Czy inspiruje mnie jakiś malarz, czy właśnie droga, którą pokonują aktorzy, bo jest to dosyć trudna droga, ponieważ chcemy się wyrazić, a nie zawsze jest nam to dane. Więc powiedziałabym, że wiele filmów i wiele postaci historycznych, ale nie mam takiej jednej. Czyli suma różnych. Bardzo dziękujemy, to życzymy powodzenia na tej nowej drodze aktorskiej. Państwu polecamy serial Archiwista. Anna Kraszewska była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Cigana z kurtyliga, złota pożyta, suwiana chuba. Pobeda za flapman, za pokryśną kabesa na luba. Poliar te magnet, kta frazy szync perde razon. Cigana z kurtyliga, złota pożyta, suwiana chuba. Pobeda za flapman, za pokryśną kabesa na luba. Poliar te magnet, kta frazy szync perde razon. Cuba, bota passeta, cabanhão, com perfume, bota pouco e tos. Vem guiçar, nis rua de morada, bota pomnista, trouxe pescoço, quando bota passar. Dó de bochô, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum. Cigana-te por minigans, bota por gente a subir na rua. Vou velhas a flamas, o cristão cabeça na lua. Vou olhar-te magnete, pra fazer gente perder razão. Cigana-te por minigans, bota por gente a subir na rua. Vou velhas a flamas, o cristão cabeça na lua. Vou olhar-te magnete, pra fazer gente perder razão. Cuba que bota pra seta, fica banhosa de bom perfume, bota pouco e tos. Tem guiçar, nis rua de morada, bota pomnista, trouxe pescoço, quando bota passar. Dó de bochô, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação. Oi, tentação. Oi, Lu. Tak pięknie śpiewa Nancy Vieira. Jeszcze przed nami jedna rozmowa. Łączymy się teraz z panią Katarzyną Bulandą, która reprezentuje oddział w Juszczynie, czyli takie specjalne miejsce, gdzie mogą znaleźć opiekę, pomoc osoby, którym jest ona potrzebna. Pierwszy dzień wiosny kojarzy nam się wszystkim oczywiście z topieniem marzanny, ze śmiechem, słońcem, z kwiatami, ale to także dzień, kiedy pokazujemy swoją solidarność z osobami chorymi na, czy cierpiącymi na zespół Downa. W jaki sposób możemy im pomóc, w jaki sposób możemy ich ośmielić, dodać im otuchy i wsparcie? Witam serdecznie. Z tej strony Katarzyna Bulanda. Jestem nauczycielem w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Juszczynie. Tak, właśnie my 21 marzec obchodzimy już po raz trzeci, troszeczkę inaczej niż zwykle. Organizujemy właśnie wyjątkową akcję Skarpetka, do której włączają się placówki z całej Polski. I każda placówka tworzy skarpetki na wzór, który właśnie jest przez nas zaprojektowany i tworzy taką wyjątkową skarpetkę właśnie na znak solidarności z osobami zespołem Downa. No ale o co chodzi z tymi skarpetkami? Dlaczego akurat skarpetki? Dlaczego dwie różne? Dlatego, ponieważ właśnie osoby z zespołem Downa, ten chromosom właśnie wygląda jak skarpetka. Wyjątkowość polega na tym, że właśnie każde dziecko, każdy, kto tworzy tą skarpetkę, tworzy sobie ją według własnego wzoru. W tym roku tak troszeczkę inaczej zachęcamy też do tworzenia ekoskarpetek, żeby też po prostu zwrócić uwagę na ekologię, więc do tworzenia naszych wyjątkowych skarpetek możemy użyć starych sprawdzianów, jakichś starych prac, jakieś gazety, tektury i w ten sposób właśnie tworzymy te wyjątkowe skarpetki, które zawieszamy na sznurku i właśnie zliczamy kilometry tych wyjątkowych skarpetek. Na jednym metrze sznurka ma mieścić się około 8 sztuk tej skarpetek, więc każda placówka naprawdę bardzo rzetelnie pracuje i chce pobić rekord. W zeszłym roku było prawie 12 kilometrów, więc mamy nadzieję, że w tym roku będzie więcej. To jest akcja ogólnopolska, tak? Tak, akcja jest ogólnopolska. W tym roku też taka niesamowita nas, taki niesamowity zaszczyt nas spotkał. Dołączyła do naszej akcji pani Krystyna Anna Cukiennik, która napisała piosenkę 2 lata temu Skarpety 21.3 Oiretyrety, gdzie moje skarpety? Bo bardzo często te skarpety wszystkim nam gubią się gdzieś tam w pralce, prawda? I później mamy znowu skarpety nie do pary. I właśnie pani Ania stworzyła taką wspaniałą piosenkę i zgodziła się w tym roku być ambasadorem naszej akcji i właśnie jej piosenka rozbrzmiewa we wszystkich placówkach w całej Polsce. Te placówki, które do nas dołączyły, właśnie uczą się tej piosenki i śpiewają ją i w ten sposób właśnie też łączymy się z osobami ze STEM Downa. Czy nasi podopieczni też te skarpetki robią? Jak oni w ogóle odbierają to zamieszanie wokół tego dnia? Tak, jest to na pewno właśnie takie wielkie zamieszanie, bo po prostu nagle te skarpetki zostają rozwieszane na korytarzach. W szkołach widzimy na wielkich halach, wiszą wielkie, potężne sznury i naprawdę placówki po prostu no, rekordowo. Tak jak mówię, w zeszłym roku udało się prawie 12 kilometrów, dołączyło 260 placówek. W tym roku mamy 240 zgłoszeń, ale zgłoszenia cały czas jeszcze zliczamy, więc no nie wiem, czy też nie będzie rekordu, jeśli chodzi o ilość placówek. Ważne, że jest to taki ruch popularny, potrzebny i jednak dający wielkie wsparcie wszystkim tym, którzy się również opiekują osobami z zespołem Downa. Katarzyna Bulanda, Oref Juszczyn była naszym gościem na koniec audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy się włączyli. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na koniec jeszcze specjalna muzyka. To muzyka z płyty przygotowanej przez panią profesor Marię Pomianowską. To Chopin w bardzo wyjątkowej aranżacji. Na zakończenie dzisiejszego leniwego przedpołudnia, a być może za tydzień pani profesor będzie moim gościem, więc oto przedsmak. Dobrego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express DeLonghi Dynamica z systemem Latte Crema za 2599 zł. A 3 kg kawy otrzymasz w zestawie. Let's go! W regulaminie MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć.